समा हो गए दीवाने हम यहाँ, कितना प्यारा प्यारा है समा हो गए दीवाने हम यहाँ। दिल की अब यही है आरजू, मिल जाए जमी से आसमां। सुलगता है मन, आके तेरी बाहों में भी जाने क्यों सुलगता है मन। कोई तो बता दे मुझे, इश्क है या मेरा पागलपन। मौसम ने वो छेड़ी दास्तां, हो गए दीवाने हम यहाँ। कितना प्यारा प्यारा है समा हो गए दीवाने हम यहाँ।